สิบเปมสูตรว่าด้วยความรักและความชังภิกษุทั้งหลายทำสี่ประการนี้ย่อมเกิดทำสี่ประการอะไรบ้างคือ 1. ความรักเกิดเพราะความรัก 2. ความชังเกิดเพราะความรัก 3. ความรักเกิดเพราะความชัง 4. ความชังเกิดเพราะความชังความรักเกิดเพราะความรักเป็นอย่างไรคือบุคคลในโลกนี้เป็นผู้น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจของบุคคลคนอื่นๆประพฤติต่อบุคคลที่รักนั้นด้วยอาการที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจบุคคลนั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าคนอื่นๆประพฤติต่อบุคคลที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจของเราด้วยอาการที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเขาจึงเกิดความรักในคนเหล่านั้นความรักเกิดเพราะความรักเป็นอย่างนี้แลความชังเกิดเพราะความรักเป็นอย่างไรคือบุคคลในโลกนี้เป็นผู้น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจของบุคคลคนอื่นๆประพฤติต่อบุคคลที่รักนั้นด้วยอาการที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจบุคคลนั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าคนอื่นๆประพฤติต่อบุคคลที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจของเราด้วยอาการที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจเขาจึงเกิดความชังในคนเหล่านั้นความชังเกิดเพราะความรักเป็นอย่างนี้แลความรักเกิดเพราะความชังเป็นอย่างไรคือบุคคลในโลกนี้เป็นผู้ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจของบุคคลคนอื่นๆก็ประพฤติต่อบุคคลที่ชังนั้นด้วยอาการที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจบุคคลนั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าคนอื่นๆประพฤติต่อบุคคลที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจของเราโดยอาการที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจเขาจึงเกิดความรักในคนเหล่านั้นความรักเกิดเพราะความชังเป็นอย่างนี้แลความชังเกิดเพราะความชังเป็นอย่างไรคือบุคคลในโลกนี้เป็นผู้ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจของบุคคลคนอื่นๆก็ประพฤติต่อคนที่ชังนั้นด้วยอาการที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจบุคคลนั้นมีความคิดอย่างนี้ว่าคนอื่นๆประพฤติต่อคนที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจของเราด้วยอาการที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจเขาจึงเกิดความชังในบุคคลเหล่านั้นความชังเกิดเพราะความชังเป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายทำสี่ประการนี้แลย่อมเกิดสมัยใดภิกษุสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานละถึงอยู่สมัยนั้นแม้ความรักที่เกิดเพราะความรักย่อมไม่มีแก่ภิกษุนั้นแม้ความชังที่เกิดเพราะความรักย่อมไม่มีแก่ภิกษุนั้นแม้ความรักที่เกิดเพราะความชังย่อมไม่มีแก่ภิกษุนั้นแม้ความชังที่เกิดเพราะความชังย่อมไม่มีแก่ภิกษุนั้นสมัยใดเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปภิกษุบรรลุทุติยฌานอยู่เพราะปิติจางคลายไปภิกษุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานอยู่เพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้วภิกษุบรรลุจตุทัชฌานอยู่สมัยนั้นแม้ความรักที่เกิดเพราะความรักย่อมไม่มีแก่ภิกษุนั้นแม้ความชังที่เกิดเพราะความรักย่อมไม่มีแก่ภิกษุนั้นแม้ความรักที่เกิดเพราะความชังย่อมไม่มีแก่ภิกษุนั้นแม้ความชังที่เกิดเพราะความชังย่อมไม่มีแก่ภิกษุนั้นสมัยใดภิกษุทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันสมัยนั้นแม้ความรักที่เกิดเพราะความรักเป็นอันภิกษุนั้นละได้เด็ดขาดตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ความชังที่เกิดเพราะความรักเป็นอันภิกษุนั้นละได้เด็ดขาดตัดรากถอนโคน เหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ความรักที่เกิดเพราะความชังเป็นอันภิกษุนั้นละได้เด็ดขาดตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้แม้ความชังที่เกิดเพราะความชังเป็นอันภิกษุนั้นละได้เด็ดขาดตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ภิกษุนี้เราเรียกว่าไม่ยึดถือไม่โต้ตอบไม่บังหวนควันไม่ลุกโพลงไม่ถูกไฟไหม้ภิกษุชื่อว่ายึดถือเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาพิจารณาเห็นอัตตาว่ามีรูปพิจารณาเห็นรูปในอัตตาหรือพิจารณาเห็นอัตตาในรูปพิจารณาเห็นเวทนาโดยความเป็นอัตตาพิจารณาเห็นอัตตาว่ามีเวทนาพิจารณาเห็นเวทนาในอัตตาหรือพิจารณาเห็นอัตตาในเวทนาพิจารณาเห็นสัญญาโดยความเป็นอัตตาพิจารณาเห็นอัตตาว่ามีสัญญาพิจารณาเห็นสัญญาในอัตตาหรือพิจารณาเห็นอัตตาในสัญญาพิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายโดยความเป็นอัตตาพิจารณาเห็นอัตตาว่ามีสังขารพิจารณาเห็นสังขารในอัตตาหรือพิจารณาเห็นอัตตาในสังขารพิจารณาเห็นวิญญาณโดยความเป็นอัตตาพิจารณาเห็นอัตตาว่ามีวิญญาณพิจารณาเห็นวิญญาณในอัตตาหรือพิจารณาเห็นอัตตาในวิญญาณภิกษุชื่อว่ายึดถือเป็นอย่างนี้แลภิกษุชื่อว่าไม่ยึดถือเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่เห็นรูปโดยความเป็นอัตตาไม่เห็นอัตตาว่ามีรูปไม่เห็นรูปในอัตตาหรือไม่เห็นอัตตาในรูปไม่เห็นเวทนาโดยความเป็นอัตตาไม่เห็นอัตตาว่ามีเวทนาไม่เห็นเวทนาในอัตตาหรือไม่เห็นอัตตาในเวทนาไม่เห็นสัญญาโดยความเป็นอัตตาไม่เห็นอัตตาว่ามีสัญญาไม่เห็นสัญญาในอัตตาหรือไม่เห็นอัตตาในสัญญาไม่เห็นสังขารโดยความเป็นอัตตาไม่เห็นอัตตาว่ามีสังขารไม่เห็นสังขารในอัตตาหรือไม่เห็นอัตตาในสังขารไม่เห็นวิญญาณโดยความเป็นอัตตาไม่เห็นอัตตาว่ามีวิญญาณไม่เห็นวิญญาณในอัตตาหรือไม่เห็นอัตตาในวิญญาณภิกษุชื่อว่าไม่ยึดถือเป็นอย่างนี้แลภิกษุชื่อว่าโต้ตอบเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ด่าโต้ตอบคนที่ด่าโกรธตอบคนที่โกรธเถียงโต้ตอบคนที่เถียงภิกษุชื่อว่าโต้ตอบเป็นอย่างนี้แลภิกษุชื่อว่าไม่โต้ตอบเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไม่ด่าโต้ตอบคนที่ด่าไม่โกรธตอบคนที่โกรธไม่เถียงโต้ตอบคนที่เถียงภิกษุชื่อว่าไม่โต้ตอบเป็นอย่างนี้แลภิกษุชื่อว่าบังหวนควันเป็นอย่างไรคือเมื่อมีตัณหาว่าเราเป็นตัณหาว่าเราเป็นอย่างนี้จึงมีตัณหาว่าเราเป็นอย่างนั้นจึงมีตัณหาว่าเราเป็นโดยประการอื่นจึงมีตัณหาว่าเราเป็นผู้เที่ยงจึงมีตัณหาว่าเราเป็นผู้ไม่เที่ยงจึงมีตัณหาว่าเราพึงเป็นจึงมีตัณหาว่าเราพึงเป็นอย่างนี้จึงมีตัณหาว่าเราพึงเป็นอย่างนั้นจึงมีตัณหาว่าเราพึงเป็นโดยประการอื่นจึงมีตัณหาว่าเราพึงเป็นบ้างจึงมีตัณหาว่าเราพึงเป็นอย่างนี้บ้างจึงมีตัณหาว่าเราพึงเป็นอย่างนั้นบ้างจึงมีตัณหาว่าเราพึงเป็นโดยประการอื่นบ้างจึงมีตัณหาว่าเราจักเป็นจึงมีตัณหาว่าเราจักเป็นอย่างนี้จึงมีตัณหาว่าเราจักเป็นอย่างนั้นจึงมีตัณหาว่าเราจักเป็นโดยประการอื่นจึงมี ภิกษุชื่อว่าบังหวนควันเป็นอย่างนี้แลภิกษุชื่อว่าไม่บังหวนควันเป็นอย่างไรคือเมื่อไม่มีตัณหาว่าเราเป็นตัณหาว่าเราเป็นอย่างนี้จึงไม่มีตัณหาว่าเราเป็นอย่างนั้นจึงไม่มีตัณหาว่าเราเป็นโดยประการอื่นจึงไม่มีตัณหาว่าเราเป็นผู้เที่ยงจึงไม่มีตัณหาว่าเราเป็นผู้ไม่เที่ยงจึงไม่มีตัณหาว่าเราพึงเป็นจึงไม่มีตัณหาว่าเราพึงเป็นอย่างนี้จึงไม่มีตัณหาว่าเราพึงเป็นอย่างนั้นจึงไม่มีตัณหาว่าเราพึงเป็นโดยประการอื่นจึงไม่มีตัณหาว่าเราพึงเป็นบ้างจึงไม่มีตัณหาว่าเราพึงเป็นอย่างนี้บ้างจึงไม่มีตัณหาว่าเราพึงเป็นอย่างนั้นบ้างจึงไม่มีตัณหาว่าเราพึงเป็นโดยประการอื่นบ้างจึงไม่มีตัณหาว่าเราจักเป็นจึงไม่มีตัณหาว่าเราจักเป็นอย่างนี้จึงไม่มีตัณหาว่าเราจักเป็นอย่างนั้นจึงไม่มีตัณหาว่าเราจักเป็นโดยประการอื่นจึงไม่มีภิกษุชื่อว่าไม่บังหวนควันเป็นอย่างนี้แลภิกษุชื่อว่าลุกโพลงเป็นอย่างไรคือเมื่อมีตัณหาว่าเราเป็นด้วยขันธปัญจกะนี้ตัณหาว่าเราเป็นอย่างนี้ด้วยขันธปัญจกะนี้จึงมีตัณหาว่าเราเป็นอย่างนั้นด้วยขันธปัญจกะนี้จึงมีตัณหาว่าเราเป็นโดยประการอื่นด้วยขันธปัญจกะนี้จึงมีตัณหาว่าเราเป็นผู้เที่ยงด้วยขันธปัญจกะนี้จึงมีตัณหาว่าเราเป็นผู้ไม่เที่ยงด้วยขันธปัญจกะนี้จึงมีตัณหาว่าเราพึงเป็นด้วยขันธปัญจกะนี้จึงมีตัณหาว่าเราพึงเป็นอย่างนี้ด้วยขันธปัญจกะนี้จึงมีตัณหาว่าเราพึงเป็นโดยประการนั้นด้วยขันธปัญจกะนี้จึงมีตัณหาว่าเราพึงเป็นโดยประการอื่นด้วยขันธปัญจกะนี้จึงมีตัณหาว่าเราพึงเป็นด้วยขันธปัญจกะนี้บ้างจึงมีตัณหาว่าเราพึงเป็นอย่างนี้ด้วยขันธปัญจกะนี้บ้างจึงมีตัณหาว่าเราพึงเป็นอย่างนั้นด้วยขันธปัญจกะนี้บ้างจึงมีตัณหาว่าเราพึงเป็นอย่างอื่นด้วยขันธปัญจกะนี้บ้างจึงมีตัณหาว่าเราจักเป็นด้วยขันธปัญจกะนี้จึงมีตัณหาว่าเราจักเป็นอย่างนี้ด้วยขันธปัญจกะนี้จึงมีตัณหาว่าเราจักเป็นอย่างนั้นด้วยขันธปัญจกะนี้จึงมีตัณหาว่าเราจักเป็นโดยประการอื่นด้วยขันธปัญจกะนี้จึงมีภิกษุชื่อว่าลุกโพลงเป็นอย่างนี้แลภิกษุชื่อว่าไม่ลุกโพลงเป็นอย่างไรคือเมื่อไม่มีตัณหาว่าเราเป็นด้วยขันธปัญจกะนี้ตัณหาว่าเราเป็นอย่างนี้ด้วยขันธปัญจกะนี้จึงไม่มีตัณหาว่าเราเป็นอย่างนั้นด้วยขันธปัญจกะนี้จึงไม่มีตัณหาว่าเราเป็นโดยประการอื่นด้วยขันธปัญจกะนี้จึงไม่มีตัณหาว่าเราเป็นผู้เที่ยงด้วยขันธปัญจกะนี้จึงไม่มีตัณหาว่าเราเป็นผู้ไม่เที่ยงด้วยขันธปัญจกะนี้จึงไม่มีตัณหาว่าเราพึงเป็นด้วยขันธปัญจกะนี้จึงไม่มีตัณหาว่าเราพึงเป็นอย่างนี้ด้วยขันธปัญจกะนี้จึงไม่มีตัณหาว่าเราพึงเป็นอย่างนั้นด้วยขันธปัญจกะนี้จึงไม่มีตัณหาว่าเราพึงเป็นโดยประการอื่นด้วยขันธปัญจกะนี้บ้างจึงไม่มีตัณหาว่าเราพึงเป็นด้วยขันธปัญจกะนี้บ้างจึงไม่มีตัณหาว่าเราพึงเป็นอย่างนี้ด้วยขันธปัญจกะนี้บ้างจึงไม่มีตัณหาว่าเราพึงเป็นอย่างนั้นด้วยขันธปัญจกะนี้บ้างจึงไม่มีตัณหาว่าเราพึงเป็นโดยประการอื่นด้วยขันธปัญจกะนี้บ้างจึงไม่มีตัณหาว่าเราจักเป็นด้วยขันธปัญจกะนี้จึงไม่มีตัณหาว่าเราจักเป็นอย่างนี้ด้วยขันธปัญจกะนี้จึงไม่มีตัณหาว่า เราจักเป็นอย่างนั้นด้วยขันธปัญจกะนี้จึงไม่มีตัณหาว่าเราจักเป็นโดยประการอื่นด้วยขันธปัญจกะนี้จึงไม่มีภิกษุชื่อว่าไม่ลุกโผล่งเป็นอย่างนี้แลภิกษุชื่อว่าถูกไฟไหม้เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ยังละอัสมิมานะไม่ได้เด็ดขาดยังไม่ได้ตัดรากถอนโคนให้เหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ภิกษุชื่อว่าถูกไฟไหม้เป็นอย่างนี้แลภิกษุชื่อว่าไม่ถูกไฟไหม้เป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ละอัสมิมานะได้เด็ดขาดตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้ภิกษุชื่อว่าไม่ถูกไฟไหม้เป็นอย่างนี้แลเปมสูตรที่10จบมหาวรรคที่5จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ1โสตานุคตะสูตร2ทานสูตร3ภัททิยสูตร4สาปุคิยาสูตร5วัปปสูตร6สาลหะสูตร7มนิกาเทวีสูตร8อัตตันตปะสูตร9ตัณหาสูตร10เปมสูตรจตุถปันนาจบบริบูรณ์ปัญจมปัณณาส 1. สัปปุริสวรรคหมวดว่าด้วยสัปปุรุษ 1. สิกขาปัฏฐสูตรว่าด้วยสิกขาบทพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงอสัปปุรุษและอสัปปุรุษที่ยิ่งกว่าอสัปปุรุษจักแสดงสัปปุรุษและสัปปุรุษที่ยิ่งกว่าสัปปุรุษแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าอสัปปุรุษเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทบุคคลนี้เรียกว่าอสัปปุรุษอสัปปุรุษที่ยิ่งกว่าอสัปปุรุษเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ตนเองเป็นผู้ฆ่าสัตว์และชักชวนผู้อื่นให้ฆ่าสัตว์ตนเองเป็นผู้ลักทรัพย์และชักชวนผู้อื่นให้ลักทรัพย์ตนเองเป็นผู้ประพฤติผิดในกามและชักชวนผู้อื่นให้ประพฤติผิดในกามตนเองเป็นผู้พูดเท็จและชักชวนผู้อื่นให้พูดเท็จตนเองเป็นผู้เสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทและชักชวนผู้อื่นให้เสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทบุคคลนี้เรียกว่าอสัปปุรุษที่ยิ่งกว่าอสัปปุรุษสัปปุรุษเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาจากการฆ่าสัตว์เป็นผู้เว้นขาจากการลักทรัพย์เป็นผู้เว้นขาจากการประพฤติผิดในกามเป็นผู้เว้นขาจากการพูดเท็จเป็นผู้เว้นขาจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทบุคคลนี้เรียกว่าสัปปุรุษสัปปุรุษที่ยิ่งกว่าสัปปุรุษเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ตนเองเป็นผู้เว้นขาจากการฆ่าสัตว์และชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตนเองเป็นผู้เว้นขาจากการลักทรัพย์และชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการลักทรัพย์ตนเองเป็นผู้เว้นขาจากการประพฤติผิดในกามและชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามตนเองเป็นผู้เว้นขาจากการพูดเท็จและชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการพูดเท็จตนเองเป็นผู้เว้นขาจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทและชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาท บุคคลนี้เรียกว่าสัตบุรุษที่ยิ่งกว่าสัตบุรุษสิกขาปทสูตรที่หนึ่งจบสองอัสสัทธสูตรว่าด้วยผู้ไม่มีศรัทธาและผู้มีศรัทธาภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงอสัตบุรุษและอสัตบุรุษที่ยิ่งกว่าอสัตบุรุษจักแสดงสัตบุรุษและสัตบุรุษที่ยิ่งกว่าสัตบุรุษแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจักกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าอสัตบุรุษเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ไม่มีศรัทธาไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะมีสุตตะน้อยเป็นผู้เกียจคร้านหลงลืมสติมีปัญญาสามบุคคลนี้เรียกว่าอสัตบุรุษอสัตบุรุษที่ยิ่งกว่าอสัตบุรุษเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ตนเองเป็นผู้ไม่มีศรัทธาและชักชวนผู้อื่นให้ไม่มีศรัทธาตนเองเป็นผู้ไม่มีหิริและชักชวนผู้อื่นให้ไม่มีหิริตนเองเป็นผู้ไม่มีโอตตัปปะและชักชวนผู้อื่นให้ไม่มีโอตตัปปะตนเองเป็นผู้มีสุตตะน้อยและชักชวนผู้อื่นให้มีสุตตะน้อยตนเองเป็นผู้เกียจคร้านและชักชวนผู้อื่นให้เกียจคร้านตนเองหลงลืมสติและชักชวนผู้อื่นให้หลงลืมสติตนเองมีปัญญาสามและชักชวนผู้อื่นให้มีปัญญาสามบุคคลนี้เรียกว่าอสัตบุรุษที่ยิ่งกว่าอสัตบุรุษสัตบุรุษเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีศรัทธามีหิริมีโอตตัปปะเป็นพหูสูตรปรารภความเพียรมีสติมีปัญญาบุคคลนี้เรียกว่าสัตบุรุษสัตบุรุษที่ยิ่งกว่าสัตบุรุษเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ตนเองเป็นผู้มีศรัทธาและชักชวนผู้อื่นให้มีศรัทธาตนเองเป็นผู้มีหิริและชักชวนผู้อื่นให้มีหิริตนเองเป็นผู้มีโอตตัปปะและชักชวนผู้อื่นให้มีโอตตัปปะตนเองเป็นพหูสูตรและชักชวนผู้อื่นให้เป็นพหูสูตรตนเองมีสติตั้งมั่นและชักชวนผู้อื่นให้มีสติตั้งมั่นตนเองเป็นผู้มีปัญญาและชักชวนผู้อื่นให้มีปัญญาบุคคลนี้เรียกว่าสัตบุรุษที่ยิ่งกว่าสัตบุรุษอัสสัทธสูตรที่สองจบสามสัตตกรรมสูตรว่าด้วยกรรมเจ็ดประการภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงอสัตบุรุษและอสัตบุรุษที่ยิ่งกว่าอสัตบุรุษจักแสดงสัตบุรุษและสัตบุรุษที่ยิ่งกว่าสัตบุรุษแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังละถึงอสัตบุรุษเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อบุคคลนี้เรียกว่าอสัตบุรุษอสัตบุรุษที่ยิ่งกว่าอสัตบุรุษเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ตนเองเป็นผู้ฆ่าสัตว์และชักชวนผู้อื่นให้ฆ่าสัตว์ตนเองเป็นผู้ลักทรัพย์และชักชวนผู้อื่นให้ลักทรัพย์ตนเองเป็นผู้ประพฤติผิดในกามและชักชวนผู้อื่นให้ประพฤติผิดในกามตนเองเป็นผู้พูดเท็จและชักชวนผู้อื่นให้พูดเท็จตนเองเป็นผู้พูดส่อเสียดและชักชวนผู้อื่นให้พูดส่อเสียดตนเองเป็นผู้พูดคำหยาบและชักชวนผู้อื่นให้พูดคำหยาบตนเองเป็นผู้พูดเพ้อเจ้อและชักชวนผู้อื่นให้พูดเพ้อเจ้อบุคคลนี้เรียกว่าอสัตบุรุษที่ยิ่งกว่าอสัตบุรุษสัตบุรุษเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เป็นผู้เว้นขาดจากการลักทรัพย์เป็นผู้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดส่อเสียดเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดคำหยาบ เป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อบุคคลนี้เรียกว่าสัตบุรุษสัตบุรุษที่ยิ่งกว่าสัตบุรุษเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์และชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการลักทรัพย์และชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการลักทรัพย์ตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามและชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จและชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการพูดเท็จตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดส่อเสียดและชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการพูดส่อเสียดตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดคำหยาบและชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการพูดคำหยาบตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเพ้อเจ้อและชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อบุคคลนี้เรียกว่าสัตบุรุษที่ยิ่งกว่าสัตบุรุษสัตตกัมมสูตรที่3จบสี่ทัสสกัมมสูตรว่าด้วยกรรมสิบประการภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงอสัตบุรุษและอสัตบุรุษที่ยิ่งกว่าอสัตบุรุษจักแสดงสัตบุรุษและสัตบุรุษที่ยิ่งกว่าสัตบุรุษแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังอสัตบุรุษเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ละถึงเป็นผู้เพ่งเล็งอยากได้ของเขาเป็นผู้มีจิตพยาบาทเป็นมิจฉาทิฏฐิบุคคลนี้เรียกว่าอสัตบุรุษอสัตบุรุษที่ยิ่งกว่าอสัตบุรุษเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ตนเองเป็นผู้ฆ่าสัตว์และชักชวนผู้อื่นให้ฆ่าสัตว์ละถึงตนเองเป็นผู้เพ่งเล็งอยากได้ของเขาและชักชวนผู้อื่นให้เพ่งเล็งอยากได้ของเขาตนเองเป็นผู้มีจิตพยาบาทและชักชวนผู้อื่นให้มีจิตพยาบาทตนเองเป็นมิจฉาทิฏฐิและชักชวนผู้อื่นให้เป็นมิจฉาทิฏฐิบุคคลนี้เรียกว่าอสัตบุรุษที่ยิ่งกว่าอสัตบุรุษสัตบุรุษเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาจากการฆ่าสัตว์ละถึงเป็นผู้ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขาเป็นผู้มีจิตไม่พยาบาทเป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลนี้เรียกว่าสัตบุรุษสัตบุรุษที่ยิ่งกว่าสัตบุรุษเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ตนเองเป็นผู้เว้นขาจากการฆ่าสัตว์และชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ละถึงตนเองเป็นผู้ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขาและชักชวนผู้อื่นให้ไม่เพ่งเล็งอยากได้ของเขาตนเองเป็นผู้มีจิตไม่พยาบาทและชักชวนผู้อื่นให้มีจิตไม่พยาบาทตนเองเป็นสัมมาทิฏฐิและชักชวนผู้อื่นให้เป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลนี้เรียกว่าสัตบุรุษที่ยิ่งกว่าสัตบุรุษทัสสกัมมสูตรที่4จบห้าอัตถังคิกสูตรว่าด้วยมักมีองค์8ภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงอสัตบุรุษและอสัตบุรุษที่ยิ่งกว่าอสัตบุรุษจักแสดงสัตบุรุษและสัตบุรุษที่ยิ่งกว่าสัตบุรุษแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังอสัตบุรุษเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดมีมิจฉาสังกัปปะดำริผิดมีมิจฉาวาจาเจรจาผิดมีมิจฉากัมมันตะกระทำผิดมีมิจฉาอาชีวะเลี้ยงชีพผิดมีมิจฉาวายามะพยายามผิดมีมิจฉาสติระลึกผิดมีมิจฉาสมาธิตั้งจิตมั่นผิดบุคคลนี้เรียกว่าอสัตบุรุษอสัตบุรุษที่ยิ่งกว่าอสัตบุรุษเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ตนเองเป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิและชักชวนผู้อื่นให้มีมิจฉาทิฏฐิตนเองเป็นผู้มีมิจฉาสังกัปปะ และชักชวนผู้อื่นให้มีมิจฉาสังกัปปะตนเองเป็นผู้มีมิจฉาวาจาและชักชวนผู้อื่นให้มีมิจฉาวาจาตนเองเป็นผู้มีมิจฉากัมมันตะและชักชวนผู้อื่นให้มีมิจฉากัมมันตะตนเองเป็นผู้มีมิจฉาอาชีวะและชักชวนผู้อื่นให้มีมิจฉาอาชีวะตนเองเป็นผู้มีมิจฉาวายามะและชักชวนผู้อื่นให้มีมิจฉาวายามะตนเองเป็นผู้มีมิจฉาสติและชักชวนผู้อื่นให้มีมิจฉาสติตนเองเป็นผู้มีมิจฉาสมาธิและชักชวนผู้อื่นให้มีมิจฉาสมาธิบุคคลนี้เรียกว่าอสัตบุรุษที่ยิ่งกว่าอสัตบุรุษสัตบุรุษเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิเห็นชอบมีสัมมาสังกัปปะดำริชอบมีสัมมาวาจาเจรจาชอบมีสัมมากัมมันตะกระทำชอบมีสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบมีสัมมาวายามะพยายามชอบมีสัมมาสติระลึกชอบมีสัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบบุคคลนี้เรียกว่าสัตบุรุษสัตบุรุษที่ยิ่งกว่าสัตบุรุษเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ตนเองเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิและชักชวนผู้อื่นให้มีสัมมาทิฏฐิตนเองเป็นผู้มีสัมมาสังกัปปะและชักชวนผู้อื่นให้มีสัมมาสังกัปปะตนเองเป็นผู้มีสัมมาวาจาและชักชวนผู้อื่นให้มีสัมมาวาจาตนเองเป็นผู้มีสัมมากัมมันตะและชักชวนผู้อื่นให้มีสัมมากัมมันตะตนเองเป็นผู้มีสัมมาอาชีวะและชักชวนผู้อื่นให้มีสัมมาอาชีวะตนเองเป็นผู้มีสัมมาวายามะและชักชวนผู้อื่นให้มีสัมมาวายามะตนเองเป็นผู้มีสัมมาสติและชักชวนผู้อื่นให้มีสัมมาสติตนเองเป็นผู้มีสัมมาสมาธิและชักชวนผู้อื่นให้มีสัมมาสมาธิบุคคลนี้เรียกว่าสัตบุรุษที่ยิ่งกว่าสัตบุรุษอัตถังคิกสูตรที่5จบทัสสะมรรคสูตรว่าด้วยมรรคสิบประการภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงอสัตบุรุษและอสัตบุรุษที่ยิ่งกว่าอสัตบุรุษจักแสดงสัตบุรุษและสัตบุรุษที่ยิ่งกว่าสัตบุรุษแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังอสัตบุรุษเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิละถึงมีมิจฉาญาณะมีมิจฉาวิมุตติบุคคลนี้เรียกว่าอสัตบุรุษอสัตบุรุษที่ยิ่งกว่าอสัตบุรุษเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ตนเองเป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิและชักชวนผู้อื่นให้มีมิจฉาทิฏฐิละถึงตนเองเป็นผู้มีมิจฉาญาณะและชักชวนผู้อื่นให้มีมิจฉาญาณะตนเองเป็นผู้มีมิจฉาวิมุตติและชักชวนผู้อื่นให้มีมิจฉาวิมุตติบุคคลนี้เรียกว่าอสัตบุรุษที่ยิ่งกว่าอสัตบุรุษสัตบุรุษเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิละถึงมีสัมมาญาณะมีสัมมาวิมุตติบุคคลนี้เรียกว่าสัตบุรุษสัตบุรุษที่ยิ่งกว่าสัตบุรุษเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ตนเองเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิและชักชวนผู้อื่นให้มีสัมมาทิฏฐิละถึงตนเองเป็นผู้มีสัมมาญาณะและชักชวนผู้อื่นให้มีสัมมาญาณะตนเองเป็นผู้มีสัมมาวิมุตติและชักชวนผู้อื่นให้มีสัมมาวิมุตติบุคคลนี้เรียกว่าสัตบุรุษที่ยิ่งกว่าสัตบุรุษทัสสะมรรคสูตรที่6จบเจ็ดปฐมปาปะธรรมสูตรว่าด้วยธรรมชั่วและธรรมดีสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงคนชั่วและคนชั่วที่ยิ่งกว่าคนชั่ว จักแสดงคนดีและคนดีที่ยิ่งกว่าคนดีแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังคนชั่วเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ละถึงเป็นมิจฉาทิฐิบุคคลนี้เรียกว่าคนชั่วคนชั่วที่ยิ่งกว่าคนชั่วเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ตนเองเป็นผู้ฆ่าสัตว์และชักชวนผู้อื่นให้ฆ่าสัตว์ละถึงตนเองเป็นมิจฉาทิฐิและชักชวนผู้อื่นให้เป็นมิจฉาทิฐิบุคคลนี้เรียกว่าคนชั่วที่ยิ่งกว่าคนชั่วคนดีเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ละถึงเป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลนี้เรียกว่าคนดีคนดีที่ยิ่งกว่าคนดีเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์และชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ละถึงตนเองเป็นสัมมาทิฏฐิและชักชวนผู้อื่นให้เป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลนี้เรียกว่าคนดีที่ยิ่งกว่าคนดีปฐมปาปธรรมสูตรที่7จบทุติยปาปธรรมสูตรว่าด้วยทำชั่วและทำดีสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงคนชั่วและคนชั่วที่ยิ่งกว่าคนชั่วจะแสดงคนดีและคนดีที่ยิ่งกว่าคนดีแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังคนชั่วเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีมิจฉาทิฐิละถึงมีมิจฉาญาณรู้ผิดมีมิจฉาวิมุตติหลุดพ้นผิดบุคคลนี้เรียกว่าคนชั่วคนชั่วที่ยิ่งกว่าคนชั่วเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ตนเองเป็นผู้มีมิจฉาทิฐิและชักชวนผู้อื่นให้มีมิจฉาทิฐิละถึงตนเองเป็นผู้มีมิจฉาญาณและชักชวนผู้อื่นให้มีมิจฉาญาณตนเองเป็นผู้มีมิจฉาวิมุตติและชักชวนผู้อื่นให้มีมิจฉาวิมุตติบุคคลนี้เรียกว่าคนชั่วที่ยิ่งกว่าคนชั่วคนดีเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิละถึงมีสัมมาญาณะมีสัมมาวิมุตติบุคคลนี้เรียกว่าคนดีคนดีที่ยิ่งกว่าคนดีเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ตนเองเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิและชักชวนผู้อื่นให้มีสัมมาทิฏฐิละถึงตนเองเป็นผู้มีสัมมาญาณะและชักชวนผู้อื่นให้มีสัมมาญาณะตนเองเป็นผู้มีสัมมาวิมุตติและชักชวนผู้อื่นให้มีสัมมาวิมุตติบุคคลนี้เรียกว่าคนดีที่ยิ่งกว่าคนดีทุติยปาปธรรมสูตรที่8จบตติยปาปธรรมสูตรว่าด้วยทำชั่วและทำดีสูตรที่สามภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงบุคคลผู้มีธรรมชั่วและบุคคลผู้มีธรรมชั่วที่ยิ่งกว่าบุคคลผู้มีธรรมชั่วจักแสดงบุคคลผู้มีธรรมดีและบุคคลผู้มีธรรมดีที่ยิ่งกว่าบุคคลผู้มีธรรมดีแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังบุคคลผู้มีธรรมชั่วเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ละถึงเป็นมิจฉาทิฐิบุคคลนี้เรียกว่าบุคคลผู้มีธรรมชั่วบุคคลผู้มีธรรมชั่วที่ยิ่งกว่าบุคคลผู้มีธรรมชั่วเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ตนเองเป็นผู้ฆ่าสัตว์และชักชวนผู้อื่นให้ฆ่าสัตว์ละถึงตนเองเป็นมิจฉาทิฐิและชักชวนผู้อื่นให้เป็นมิจฉาทิฐิบุคคลนี้เรียกว่าบุคคลผู้มีธรรมชั่วที่ยิ่งกว่าบุคคลผู้มีธรรมชั่วบุคคลผู้มีธรรมดีเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ละถึงเป็นสัมมาทิฏฐิ บุคคลนี้เรียกว่าบุคคลผู้มีธรรมดีบุคคลผู้มีธรรมดีที่ยิ่งกว่าบุคคลผู้มีธรรมดีเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ตนเองเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์และชักชวนผู้อื่นให้งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ละถึงตนเองเป็นสัมมาทิฏฐิและชักชวนผู้อื่นให้เป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลนี้เรียกว่าบุคคลผู้มีธรรมดีที่ยิ่งกว่าบุคคลผู้มีธรรมดีตติยะปาปะธรรมสูตรที่9จบ